الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم وبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله بصير بالعباد والله رؤوف بالعباد الله رب العزة فاخبلو دیر قیمتی و برکتی بیانات و ہدایات کے چاہے اخبلو بندیان دا پارا نازل کری پاگی کی اوڑیر اہم اوڑیر ضروری او قیمتی بیان دادے اللہ رب العزت انسان توی اول خو خبر او منا چې حق او قدر چا نتا تور سیدا بند تم ګورا خبرې ته ګورا ته خبرې حقانیت ته ګورا د خبرې فائدې او نقصان ته ګورا نو کچر استا پا ذین باندی صحیح راجا اوستا طبیعت تپریوتا نو خود بے منی کچر استا طبیعت تپرینوتا اوستا پا ذین و عقل باندی صحیح رانلا نو بس بیاوم پا ضد کی مرادا خدا ہوا ہے چې زه په دې کې سوچ کوم، زه په دې کې تپوس کوم، زه په دې کې مشوره واخلم، ولیکن زد نه وزن ساتي، ځکه هغه ودا سي حتی خبر ورسي چې استاد اختیار نو بار شي بیا. دا ډېر لوی جرم او ډېر لوی عذاب دی په دنیا کې چې څوک په دغې دایره کې راشي، دغې عمل کې راشي، الله رب العزت و تبیا هدایت نه کوي، الله په خپلې لارې د هدایت بند کړي. اللہ رب العزت دغه خبر ذکر قرآن کی بار بار کہی، اور ډیر سخت زم او بدی بیانی دا ډیر ناکار خلق دی چې کله دې سم مسله را ورسېدا نو باوی کې عزت شروع کو، زد اکثر دغی چه بنده خب وشوی دا خبر حق دا، دا بلکل صحیح دا و رشتیا دا، و چونکه ما تا پدی که دا مشکلات تی دمان دا نظریه نخلاف دا، دمان دا مشران دا نظریه نخلاف دا، دمان دا موجود دا رسم و رواج نه خلاف ده، نو ځکه زه دا نشم منلی. قرآن چې کله دا الفاظ استعمالی کاول سورة البقره کې اول رکو کې استعمال کړی دی، نو همدغه مطلب و ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. پیغمبر پاک ته وایي چې د دې کافرانو په حق کې دا خاص چیز دی چې ری په عزت کې راغلي دی باندې ستا نصیحت او نه نصیحت، ستا یرول او نه یرول، ستا دعوت او نه دعوت، ستا بیان او نه بیان، دا برابر دی بس، دا صحت ته رسیدلی. داسې که سورۃ یاسین کې ویلي دي نو سواءٌ عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. که ته له دعوت ورکې او که نه ورکې بس دې ته یو شانتي دی، او دا یوازې دې امت کې نه، پخوانو کې هم وو. هود علیه السلام ته خپل قوم وایي چې سواءٌ علینا اوعزت ام لم تکم من الواعظین. اے حود علیہ السلام کا وعظ کہے او کنکے استاق و خدا، لیکن پا منگا سر نکی کمونگ تے کئی نو می کوا اجت نشتا، اکبل چاہتا ہے کئی دی ونو بوٹتاو کانتاو بیا کوا، پا منگا سر نکی استا خبرہ. دا پار طرف باندې ډیر خطرناک خبره دا غید پاره هم چې غیر په لار واته دا دایرین کرخه نه واته، دا پیغمبر د پاره ډیر پریشان دی چې پیغمبر ته قوم وای کنه چې ستا بیان او نه بیان او استاد دعوت او نه دعوت په مونږ برابر دی. بس هسې به ځان کړی ځان له بواخ خرابی مونږ باندې اثر نه کوي که نه. ناغی ته هم دغسې ویلو او دا خلقو چې هغې ښه پوهېده چې دا حق دی خو دغه وجه وه که نه. لکه دې نه مراد یقیني خبره ده چې ابو جهل او دغسې د هغه ملګري ابو لهب وغیره دا دی دی په ضد کې راغلي وو ځکه دې نه تپوس چې او دغسې په پناه کې د ابو جهل نه خپل ملګري ناست وو. ابو جهل ته وی چې اوس خو محمد نشته که نه نو هسې ستا څه خیال دی زه په حق کې. ابو جهل وی چې والله انه لصادق جربنا به مرارا دا رښتینه دی مونږ به تجربې کړي دي چې د چرې مخکې د دې مسلې نه او د دې نبوت نه دروغ نه دي ویلي رښتینی انسان. لا نکذب محمدا مونږ ته دروغجن نه وایو ولیکن نکذب ما جاء به مونږ هغه ته دروغ وایو چې دا دې سو وایي او مونږ ته بیانې او مونږ ته را رسي نو مونږ دغه سره نه لګي. قرآن کریم هم وایي چې فإنهم لا یکذبونک اے پیغمبر دې ستا تکذیب نه کوي تا ته دروغجن نه وایي ولیکن الظالمین بآیات الله یجحدون ظالمان چاته وایي زتیان ته دی ظالمان دی دید اللہ دی آیاتن سر زد دی اسو ایدان من او دا خبر بیارده که کولا چی مونگا پل قبیل بیادو دی او دا بنی حاشم قبیل دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ای مونگ دا وقت انا یو بل سره په ضد را روان یو کنا کفر سے ریحان زمون مثال لاغه دو اسونو دي چې خلکو پریخي چې کم یو به مخ کشي نیمونگا بنی هاشم یو بل سره داس را روان دیو کارنامه او کینو مونگو کارنامه او کو زی و دی په کې دا کارنامه وکړه چې په مونږ کې پیغمبر دی نو مونږ خو نشو کولی یو ځان پیغمبر جوړ کړو خو بس دومره وسو هم شته دی چې مقابله به کوو مخالفت به کوو دغه به کوو خو نو زد اصل کې دی ته وایي دا ډېر د مخکې نه شروع شیو. اللہ رب العزت وی چې ما موسی علیہ السلام لا نه معجزې ورکړي اما وتوی فی تسع آیات الی فرعون وقومه دا نه معجزې موسی او فرعون ته او دغه قوم ته اللہ رب العزتی فلما جاتهم آیاتنا مبصرتا وظلموا بها کله چې راغلی معجزې راغلی نو ظلم داو کوي دا سحر دی هذا سحر مبین دا ښکارا نو قرآن هغه ځای کې وایي چې وجحدوا بها انکار هوکو چې دا سحر دی، دا جادو دی، دا معجزې نه دي، انکار یې وکړ په خولې باندې. واستيقنتها انفسهم، زړونه یقین کړو چې دا معجزې دي، زړونه یې منلې وا، او خوله خو د هغې په اختیار کې وه، زړه خو د هغې په اختیار کې نه و که نه، زړونه د الله په اختیار کې. نو دا د یو بنده خوشقسمتي چې د هغه په زړه کې الله د حق خبره راولي، دې د دې ډېره شکریا ادا کوي چې الله زړه خو زما په اختیار کې نه دی، هغه ستا په اختیار کې و. نو که تا ار پله اړو راړو نو زما اختیار نو، نو چې تا حق ته راواړو، تا خپل دین ته راواړو، تا خپل عبادت ته راواړو، نو یا الله دا ستا احسان دی په ما باندې، نو زه دې شکریا نشم ادا کولی، خو لګیا به ما لګیا بد ادا، دا شکریا به څنګه ادا، دل دا پکار ښه ولی چې کوم د ده په اختیار کې نو دا دی خو به ووایي چې ما دا کار وکړه، ما ډوډۍ وخوړه، ما اوبوس کېو، زمانځله لاړم، دا خو بدن خو د ده په اختیار کې دی، ولې زړه خو نه دی کنه. نو کله چې زړه ته رڼا راغله نو دا د الله طرف نه اراده شي، او د په حق کې د خیر الله طرف نه، نو دا څومره لوی نعمت تیره خبره هټوله دغې سره ده کنه. چې کله د چا زړه ته الله د خیر اراده وکړه نو بس هر څه سم شو، دا د ټولو نعمتونو بنیاد دی. او که د انسان ټولو مروي چې الحمدلله الحمدلله الحمدلله، نو لکه د انسان په عقل کې دیر دی شکریا نشی ادا کولے. ہاں ٹھیک دادا اللہ پنیز ماندے خبر بلشان دا، یارا دیر مہربان ذات دا، اگر ارہ خبر ناشنا دا نم با کمی او وایو کنا، نم با سمرش مارو دا اللہ خبر یو، دا اللہ ارادی یو، دا اللہ کارونا، اگر طول دیر زکا ذکر کی قرآن عظیم الشان کے ذکل و نبیانو نوائی چی ولقد آتینا داوود و سلیمان علما، چی ما داوود علیہ السلام لا و سلیمان علیہ السلام لا علم ورکڑیو، نو خلق ریان شو چې هغه دغه یاد نکو، هغه دغه چې د خلکو په خیال کې کم ډیر لوی نعمت ته وګوره یاد نکو، د ټولي دنیا بادشاہي او علم یاد کو، د رضی لپاره یاد کو چې علم ته نه رسی، علم ته توبه، د دې دنیا نه کدا څه وسره لس نور شي، لس نور شي، او یو بنده داغی بادشاہ شیم، نو دغا بادشاہ ہے علم تن رسی، کم علم اللہ دا کتاب علم دایا دوخا، گرامر نیا دوخا لگو جی جوڑ کری کتابو نیا لکلی، نو دا اللہ علم، قرآن و سنت علم، آسمانی علم، نو ته هیڅ نعمت نشی رسے دے، نو ذکا اللہ داغی پا حق کی دا بادشاہی ذکر اونکو چماو لازا ٹولی دنیا بادشاہی ورکڑی وا، کہ داود علیہ السلام تا نو حاصل، نو سلیمان علیہ السلام تا حاصل شوان، ٹولی دنیا لیر شی و اغیاد نکو، علم یاد کو چماو لازا علم ورکڑی وا، اللہ وی علم سرا بل نعمت نبرا بروم، سمرلوی نعمتو علم کی دار سر آلا، علم کې دا پیغمبري عمره اله نو دا ایمان عمره نو دا عمل عمره علم سره دا ټول راضی کنه ها دا هلوې جان دې هر څو سره راضی ناغی سووی وقال الحمد لله اغی دقووی وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين اغی شکر کلموی چه الحمد لله نوس حدیث کی راضی حضرت انس رضی اللہ عنہ چې نبی علیہ السلام ویلو چې الله رب العزت وای حدیث قدسی دی چې په یو بنده باندې نعمت وکم ډیر لوی نعمت په وکم نو هغه وی چې الحمدللہ نما تا خپل نعمت سپک کار شي چیر ما خو دور هم نو کړی لکه دا تا چې کوم کلمه وای دا خو زموږ آسمانونو کې ناراضي دا الله شان دی بس نو ښا ځکه موږ ته هلوې نعمت ایمان ښکاری توحید ښکاری چې الله چاله نصیب کی و چې کله یو بنده پاغي باندې شکریا ادا کی الحمدلله وای نو الله رب العزت وای ما ته دا کلمه ډیره لوی احکاری د دې خپل نعمت نه ها دا نور سن دي خو الله سره دا بنده د عمل او د عبادت او د ذکر ډیر لوی عزت دی الله ډیر لوی قدر دی ها بنده نه پويږي نو دیو سوک پوکی ناغا ناپوی خوزان لشه دیا خو داغی علاج اسان دی خو اللہ دی پزد کن راولی دا مطلب زمونگا چه اللہ دی ار سوک دی زد نو ساتی چه زد کرا لکنا بعد بیا ارس ختم دیستا دی پار بیا دنیا روانا دا او چې ناپوی به لري شي خیر دی نن به پوه نه شي بل ورځ به پوه نه شي کنه نو اخر داسې چې ورو مینت کېږي نو پوه به شي سورې نام کې به پوه شي سورې هود کې به پوه شي سورې کهف او بنی اسرائیل کې به پوه شي خامخا به و دې شرط باندې چې په زده او په پښتو کې نه راغلي چې نظم آلته نه ناورم وي به ماجت نشته وي نو بس دغه لویه تباهي ده ځکه صحابه کرام د نبی علیہ السلام نه مخکې تلیو مدینې ته مخکې تلیو هجرت یې کړی و ځکه دا ځین یو کال کسان رالو شپکتنا او نبی علیہ السلام سره مینا کې عزت پتیار کی بیعت کو واپس لاړ بل کال دولستان رالو به دا سی بیعت کو نبی هغه وی چرم لوسو پکار دی چما دینه تراشی او مونږ ډیر شو او قرانه ټوله مستقلی مسلمانانه شوي نو سغیته د دین څوک نشتا د سبق څوک نشتا د قران څوک نشتا نبی علیہ السلام صحابه ايو له کو پکې ډیر قابل مصعب هغه د نبی علیہ السلام د مخکنه په نظر کې او چلا بلوغ ته هم نه رسیدلې نو الله ول ظاهری حسن عمر کړي او سداسي نیازبینو چې سار یو جوړاو مازیګر بل جوړا داسې وخت تیر کړو نو هغه چې کله بالغ شو ایمان راوړ او قران وی نو بس د بازي باندې د خلینا د قران ډیر اثر کوي کنه نو دیو لیگ مدینه تا مدینه والا کو مخ کے دی خبر کریو دوستانو مکی والا چوار کسان درالو داشتگر منگے خودل تک یو بل سرمشتو گریوان کرو او مکم و عظمے گڑا وڑا کلاوستاس تو مدینه تا درگلی دی نو بس چې دې کله ورسېده نو یو بناغې چې ځان ته به د مدینې سردار وي کنه سرداران کنه وروسته بیا صحابه شو د اسلام مشران شو د اسلام سرداران شو خو هغه وخت کې خلا په کفر کې وکنه راولو هی ته وي تاسو سره راغلی یې یو بس مونږ دا سراغلی یو مونږ کې پیغمبر پیدا شوی دی هغه مونږ ته ډېرې ښایسته خبرې کوي اوله خبره کلمه لا اله الا الله بیا د مانځه بیا د صله رحمې او بیا د صدقې او بیا د پاک دامنې او تا خبر راته کوي اغیب آتاوی چه دل تا بدا خبری نکی خواد منگ تا بدل تا گشار نپیدا که ناغو آتاوی ای زبا خبر آو کما کستاسو زلو آغستا خودی رخا دا او کنی نمون خوالار منگ تا معلوم دا آدم آکی زبا زمون خوکل اشتده اخو باقی دل اللہ فضل لیر سدیر دی ناغی او بلتوکات نوی ده انصاف خبر او کلا دور اخو اللہ علیہ نبت چی اغا درسو کو ناغی وی نبازی چکم بناستو نبس اغی و خبر ولی زد خنو کنا اللہ والا زر کی خبر او آچو دا سی چې نبی علیہ السلام سوتو او هجرت وکاو تقریبا 1500 کسان په مدینه کې جوړ شویو هغه بار ورځ غرمه راتله او خپل کې بناستو چې پیغمبر را روان دي چې کله ورازي دوزری ورځ بیا به چې ګرمه نه تنګ شنو واپس وتلو کنه نو پاغی باندې خدای څومره فضل وکړ دا ولی زکه عزت پکې نو او صحابه کرام وی رستو چې مونږ کې دوه قسمه شو مونږ کې دوه قسمه شو یو قسمه غا چې غیله خدای جوان ورکه عمر ورکه نغې دې دنیا کې دا خپل ایمان او دا خپل عمل او دا خپل جهادونو میوه وخړې میوه پخې شوې ولي جنگونو شو غنیمتونه رالو غنیمتونه رالو چې دیو یو صحابي مال کې خدای څومره برکت واچي او دې ته برکت وې کنه چو زبیر ابن عوام اته خز سلور خزی وی زبیر ابن عوام او د خزی د خاون په میراث کې اتم برخه رسی چا اولاد دي نو په هغه وخت کې دی یوی په اتم برخه کې دول اسلاکا درهم او دینار او رسید یوی یوی اغا نور خلا زامن او زغا خسکه کنه نو زمرا نو غیز کوي چې مونږه څوک داسې چې مونږ لاغې خپل مهنت هغه ثمره په دنیا کې هم وخوړه چې مال ډېر شو هر څه ډېر شو کورونه ډېر شو څه ډېر شو ځکه دې زبیر ابن عوام مدینې نه بار یو ځنګل اغسته او غابه به ورته وي غابه کنه هغه وخت کې په دوه لکه باندې چې بیا مړ کېده نو خپل زی ته وی چې ګوره په ما قرضونه دي دا به در سره نه مخکې کوي دا غزیو عبدالله ابن زبیر شرکا بچا ځکه دې چې مدینه کې لومبه پیدا شو چې کوم خلکو هجرت وکړو دې پیدا شو نو دې نبی علیہ السلام لبوتو هغه لبوتي ورکولا نو د ګیډیتا د مور د پایو نه مخکې د نبی علیہ السلام لاړې تلې وي هغه بیا هغه کې را نو وکړه هغه زه نه پوهېږم نو ما وسرګن شو هغه عبد الله ابن زبیر حساب کاو نو په پلار باندې دوی شلاکا روپے قرض وکړ دا ولي د څه چل کاو دا وی پدې کې چې د سر وحل کو امانتونه کې هودو دو ته وی امانتونه مګ دې ما سره ځکه امانت کې دا مسله ده کچرستا امانت ما سره او زمانه ضایع شو نو زه ذمہار نه یم دا وی تاوان ما باندې نشته په امانت کې دا مسله ده ها په قرض کې دا مسله ده چې قرض خو بخام خاور کې بیا کنه هغه تا غسته دي د پاره ده نو ته به ته وی قرض راک امانت را سره موږ د قرض راک نو چې قرضونه به ورکول نو هغه دې حتی ورسېدم هغه وی چې هغه غابه چې وا ما اعلان وکړ چې زارې کې پلاټونه خرڅو ما کړه چا په کار نه وی چې ما به دوه پلاټ خرڅ کړل نو د زبیر هغه قرضه په ادا شو دوی شلاک او نور ارس پات نو دا هغه صحابه دي چې دی مونږه می وخړه دنیا کې مونږ له الله تعالی کړه او هغه مصعب هغه د مدینې لومبه استاد هغه چې درس به وکړ خلق به بیا نه پاسې دو هغه نازول الکو هغه په حد کې شهید شو نو دا ویو ساده رو برګ ونتی زور تکه کفن نو صحابوی چې مونږ بوله سر پټاو نو خپې به ښکار شوې چې مونږ بوله خپې پټول نو سر به ښکار شو او بګاړو خونو د سوار لسمې صدې پیر کنه دا کوس چې دی خو برکت ډیر دی کنه دی خو چې وی چې وګت شک نه یو ګدوم دی نو بس بیا وګورئ سر او خپې به ارسو او که پیغمبروم دی صحابه کراموم دی لیکن دی چا په اختیار کې نشته دی چې سوالو کې چې الله دا صدر وګت کا چې سر یې هم پټ شي او خپې هم پټ شي نه نبی علیہ السلام یې سر ولا پټ کې او په خپو ولا سرګړې کې دی واخه کې دی دا شان دی نو الله د خپل دین نقشه دا پیش کړی بس دی که اوس د چا اختیار نشته دی نو مطلب به دا و چې مدینې واله په زد کې رانلو چې کله هغه ورته ووایي چې زه به خبره وکړم که ستاسو خوښه شوه ډېره ښه ده او که نه خوښه هم نه وه نو مونږ به ځو واپس مکې ته به ځو نو هغې دا ونه وي چې نه به کوي خبره به نه کوي نه بس خاموش کیناسته زد کرانلو چې زد کرانلو نو الله وتا هدایت کو الله پر رحم کو نو زموږ دا مطلب دی چې دا نه پوهه د وژنو خلک ډیر کارونه کوي انکار هم کوي نه مانی نه تیاریږي ارس چې کوي نو کوي کنه ولیکن الله دې دین هر بند او ساتي چې هغه یې رکه حق ادا کنه د خود نه مانم بس او بند سره دا پیدا شي چې دې کوي کنه نو مونږ یې نه مانو بس دې ته نو قران کریم دې په حق کې ویلي چ سواون علیم انذرتم ام لم تنذرهم لا یؤمنون دې داس زه تر رسیدلې چې کته ته بیان کئ او کنه کې دې ایمان نه راوړي دا دنیا کې لوی عذاب دی چې الله دې چازړه بند کړي د خپل هدایت نه د خپل نور نه د خپل ایمان نه او د خپل قران نه بند کړي بد دا عذاب دې کنه د دې نه شروع شو چلاره بل عزت وی چوین جهنم لمحیطه بالکافرین خلق وی جهنم د اسمانونو د پاسه دې د زمکو دلان دې نه وای ارزه کې دې ارزه چاوی دا خو د زمکو اسمان یو ولیبال د چمونګه بن کړیو چمونګه سنوینو ا چې کله دا لری شو نو بیا بل سنشته ده هو جنت ته او جهنم ده بس نو قران موي چې جهنم چا پیر ده د کافرانو نا مزل تشه کنه نبی له سلام منز کو نور تور شوی صلات کسوف دې رغد من ذکر یو په یو رکعت کې سورۃ البقره د ونی می سپاره بلکې سورۃ آل عمران هغه ته پاره منځ کې جهنم او خوې شو د دیوال سره هغه ته جنت مو خوې شو صحابو ته نه تاسو کو چې ته مخ کې لاله بیا رستو رااله نبی علیہ السلام دا مخ کې زکات لم چی دا انګوری او دا غو غنچکو نو هغه می لاسکاو ته چې تاسو ته نو خورای کنه زمره دې دی وته خو خو چې زمخ کې شم نازمانه پله شو چې دې تلا وخت ته کنه نو په مانځ کې ارسلې دیلو ښا جنت او جهنم کله په خوب کې هغه کې خلق لیدلو چې هغه زنانه پکې وا چې پښو پوج باندې الله جهنم ته بوتلی وا سړې پکېو چې د دنیا کې یو لسمی شروع کړی ویو غیر الله په نوم باندې شکرانی شروع کړی وی د هر څه پکېو لید ها حدیث کې راځي چې دا قبر دا لري دی قبر کم دی کې د اسمانونو د پاسه دی نه ویلی چې دا قبر روزة من رياض الجنة و حفرة من حفر النار دا دا جنت یو باغی چدام چه سوک بختوری یو سوک خوش قسمت یو سوک صحیح مومن مسلمان او عقیده صحیح بس نو سوال جواب صحیح ور کی کنه چه زمان رب اللہ دے و زمان دین اسلام دے او اگه سلی چه تاسو ما تا یادوه نو ما تا یادوه ولی غزه نبی جن محمد رسول الله الله طرف نه حکم شي ملائکه ته دا ګړکه وته کولاو کوي چې کولاو کینو جنت هغه هواګانې خوشبوې او راسم شي دا باغی چا وکنه او چې دې په دنیا کې سن نه خبر او جمعه تنې تلې قران یې نه اورېدلې مسئلہ نی اوری دلی بل تو یومی پر رد بدی چا تداغت لارو پیش رہتا ہو سمندرتا ہو ناغنہ چا تپوس کی ناغا ہا ہا کئی ہا ہا کشا رب دی سوک دے ناغوی ہا ہا ہا لادری رب دین دی سدے اگوی ہا ہا ہا لادری لادری دے کنا نپوئے گا موی خوا نو داسه ملائکه ته ولالي چاري په وګونو کانه دي او پستر ګولان دي صرف په گزار پويږي ها او بیا ته وی چې د جهنم نو تکل کې کولاو کې چې هغه خپل ځای ویني زیخ بو ته رستو کده دې کا قبل له خو چې وس یې ویني کنه ته خوشاله شي کنه دا نو ډیر لوی رکاوټ دا ده ښا چې کله یو بنده تا مسله ورسېدا کلمو ته ورسېدا او د الله رب العزت د عزت نه بچ کو نو بس هر کله چې عزت او هدایت کیږي او چې عزت کرانه وي او قران وی فاذا قيل له اتق الله کله چې ذی انسان ته وایي چې د خدای نه ويریږه مکو دا کار مشر سړی وګور دا کار داس اخذته العزت نونی سی اغل را غیرت پا دی گناہ باندی خوئی ماتا وئی سو گندو کچی ام دابا کوما کجا انم تا پی زمان ددائی لحج نشتا ہے خزتو العزتو بالاسمی انی سی دل را غیرت پا گناہ سر اللہی فحسبو جانم بدتا سموایا دد پارمازے تیار کرے دے جهنم میں والے جوڑ کرے اگر ما چاہلے جوڑ کرے خدا سے زدیو خلقو لگا نخوا او چھ زد پاکی نہیں کنا نیو بادشاہو عباسینو اگر تدہ سے او کسا ڈبی سڑی ہوئی چھ اتق اللہ ناگر دا اسن را کس چھو پسجدہ پریو تو دا پرسو خدا شان ده چې کله ته وته چې د خدای نو یری غو نظر به په سجده پریو دي کاو د سیو کني دا د یری سجده ده ها نو دا انسان چې د الله نه یری د ته الله ہدایت کیو د ته الله رخیو د باندې برحم او فضل کوي ها الله دې هر څوک د زد نو ساتي او بیا دین سره او د الله کتاب سره کار سي چې نه دې خوخانو خیر دې انسان دے په یو سات کې د طبیعت کله یو شانتی کله بل شانتی کله زړی کله سګی او نو خیر داسې وخت راشي چې هغه وخت کې وستا طبیعت خیو الله وتا ته د خپل رحمت دروازه کلاو کی را بشي خو په زد کې مرزه دا ډېر لوی تبایی ده واخر زوان Thank you.